PGNiG, marka godna zaufania. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina siódma. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Trzeci polski medal na Igrzyskach Olimpijskich. Srebro zdobyły kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska. Białoruska lekkoatletka, która schroniła się w polskiej ambasadzie w Tokio, jutro przyleci do Warszawy. 10 tysięcy złotych nagrody za wskazanie sprawcy podpalenia punktu szczepień w Zamościu. Mamy trzeci medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska zdobyły srebro na 500 metrów. Do złotych Nowozelandek Polki straciły niespełna sekundę. Brąz zdobyły Węgierki. Są szanse na kolejne medale. W finale rzutu młotem pań zobaczymy aż trzy nasze reprezentantki na czele z mistrzynią olimpijską Anitą Włodarczyk. Walka o brąz w zapasach w stylu klasycznym stoczy Tadeusz Michalik. Z kolei o 14.30 w ćwierćfinale nasi siatkarze zmierzą się z Francuzami. Więcej o zmaganiach Polaków na Igrzyskach Olimpijskich. Za chwilę w sporcie. Jutro z Tokio do Polski przyleci białoruska biegaczka Kryścina Cimanouska. Ze względów bezpieczeństwa organizacje białoruskie działające w naszym kraju oraz przedstawiciele polskiego MSZ-u nie podają dokładnej godziny. Sprinterka została przez władze w Mińsku wycofana z igrzysk w Tokio po tym, jak skrytykowała białoruskich działaczy sportowych. Agnieszka Drążkiewicz. Białoruska biegaczka jest obecnie w Japonii. Opiekę zapewniają jej polscy dyplomaci z naszej ambasady w Tokio, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Pani Cimanouska złożyła wniosek o udzielenie wizy humanitarnej. Ta wiza została jej udzielona. Chce także przyjechać do Polski, więc oczywiście polscy dyplomaci wspólnie z MSZ-em pracują na tym, aby ona mogła przyjechać jak najszybciej do Polski. Rzeczywiście w sensie formalnym już ma do tego możliwość, bowiem dostała odpowiednią wizę. Polski rząd zapowiada, że umożliwi białoruskiej sprinterce kontynuowanie kariery. Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński poinformował, że Kryścina Cimanouska będzie mogła trenować w jednym z polskich ośrodków sportowych. A decyzję Polski w sprawie przyznania Białorusince wizy humanitarnej popiera Unia Europejska. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Minister zdrowia wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych za wskazanie sprawcy ataku w Zamościu. Ubiegłej nocy podpalono mobilny punkt szczepień i siedzibę miejscowego sanepidu. Zniszczone zostały m.in. szczepionki przeciwko COVID-19. Barbara Góra. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział na konferencji prasowej w Zamościu, że doszło tam do aktu terroru. To, z czym mamy do czynienia dzisiaj, no trudno nazwać inaczej niż aktem terroru. Aktem terroru, który, podkreślam, nie jest skierowany już tylko wobec tych osób, które tu pracują, które się szczepią, ale wobec państwa polskiego. Minister ogłosił, że osoba, która wskaże sprawcę tego zdarzenia, otrzyma nagrodę. Będzie to nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych za wskazanie sprawcy. Oczywiście we współpracy z policją taką nagrodę przyznam. Minister zdrowia chce, aby pracownicy punktów szczepień, tak jak funkcjonariusze publiczni, byli objęci specjalną ochroną prawną. Barbara Góra, Polskie Radio. Projekt ustawy podnoszący pensje urzędnikom państwowym jest już w Sejmie. Zakłada wzrost pensji m.in. prezydenta Polski, a także samorządowców. Jak mówi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, ustawa przewiduje doroczną waloryzację w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu zarobków. Mówiąc najkrócej, jeżeli Polacy będą zarabiać więcej, to wówczas i politycy rządzący, samorządowcy będą zarabiać więcej. Jeśli nie, to nie. Uważamy, że to jest duża zmiana, zmiana systemowa, zmiana, która te dyskusje, które od kilku lat się toczą, być może zakończy. W piątek prezydent podpisał rozporządzenie podnoszące pensje marszałków Sejmu i Senatu, premiera, członków rządu, szefów urzędów centralnych i posłów. Mija 122. rocznica urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego. Beatyfikacja prymasa tysiąclecia odbędzie się 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Małgorzata Jędrzejczyk. Ksiądz Jerzy Jastrzębski, autor książek o prymasie tysiąclecia, podkreśla, że kardynał Stefan Wyszyński, który żył w burzliwym czasie, pokazuje nam, jak zachować równowagę ducha, jak kochać Boga i Kościół i jak mądrze troszczyć się o sprawy polskie. Jak mówi ksiądz Jastrzębski, prymas nauczył się tego w domu rodzinnym. Jasne wychowanie patriotyczne. Ojciec i matka dyskutowali z nim na te tematy na bazie takiej książeczki Historia Polski w 24 obrazkach. Kapłan podkreśla, że prymas tysiąclecia był niekwestionowanym autorytetem i prorokiem. Nie mielibyśmy solidarności, gdyby nie troska prymasa Wyszyńskiego o zachowanie godności człowieka. To, że możemy żyć w wolnej i demokratycznej Polsce, to między innymi zasługa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przypominał, że każdy człowiek może być tylko wtedy szczęśliwy, kiedy szanuje się jego potrzeby. Kardynał Stefan Wyszyński kierował Kościołem Katolickim w Polsce w latach 1948-1981. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Ze mną w studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy trzeci medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Wywalczyły go nieco ponad godzinę temu nasze kajakarki Karolina Naja. Dla niej to już trzeci krążek olimpijski. Janna Puławska, ona debiutuje w gronie medalistek Igrzysk. Nasze panie zajęły drugie miejsce w finałowym wyścigu K2 na dystansie 500 metrów i wywalczyły srebro. Wyścig Karoliny i Janny w Tokio oglądał Dariusz Urbanowicz. Jak on przebiegał, Darku? No, wystartowały bardzo pewnie i choć osada Nowej Zelandii wyszła szybko na prowadzenie, Polki goniły je za wzięcie w bardzo dobrym i wysokim rytmie. Nie zawahały się ani na sekundę, były zdeterminowane, pięknie walczyły do samego końca. No i dopłynęły na drugim miejscu przed Węgierkami, wygrały Nowozelandki z blisko sekundową przewagą. Niestety dzisiaj jeszcze w dwóch pozostałych finałach, w których brały udział polskie osady, bez medali, 0,3 zabrakło Marcie Walczykiewicz do podium, wicemistrzyni olimpijska sprzed 5 lat, tym razem czwarta, a w trzecim dzisiejszym finale A na torze Sea Forest Waterway. 7 miejsce polskiej osady Wiktor Głazunow, Tomasz Barniak, nasi Kanadyjkarze finałowy wyścig na kilometr rozpoczęli bardzo mocno, płynęli w czubie stawki, z czasem jednak zaczęli słabnąć i ta czołówka odjechała, wygrali Kubańczycy. Z Tokio relacjonował Dariusz Urbanowicz. Przepraszam. Tor kajakowy zamieniamy na stadion lekkoatletyczny. Do półfinału biegu na 1500 metrów awansowali Michał Rozmys i Marcin Lewandowski. Ten drugi dopiero po odwołaniu na 350 metrów przed metą, popchnięty przez jednego z rywali, wywrócił się i dobiegł do mety truchtem za całą stawką. Nie skończyłem biegu, dlatego że być może będą szanse na protest i wejście do półfinału. W tym momencie o tym nie myślałem, po prostu obiecałem sobie, że nigdy nie będzie takiego czegoś, że nie ukończę biegu, jeśli będzie to tylko możliwe. Tym bardziej nie na takiej imprezie. Nie wyobrażam sobie, żeby na moich ostatnich igrzyskach mieć znaczek DNF. Także no po prostu doczapałem, zrobiłem swoje. Wziąłem to po prostu z pokorą, godnie na klatę i tyle. No fajnie, cieszę się, że dostałem się do półfinału, ale wiadomo, nie skaczę teraz z radości, bo nie wykonałem swojego planu. Plan był taki, że miałem przybiec spokojnie w pewnej szóstce, awansować do półfinału i to się nie udało. Może Marcinowi plan maksimum uda się wykonać w finale. Wiadomo, że Lewandowski mierzy w olimpijskie podium. W półfinale jest także Natalia Kaczmarek, doskonale znana ze sztafety mieszanej, która w sobotę wybiegała złoty medal. Natalia oczywiście znalazła się w półfinałowym gronie na dystansie 400 metrów. W finale rzutu oszczepem z łatwością zameldowała się Maria Andrejczyk. Polka już w pierwszej próbie eliminacji uzyskała odległość 65 metrów i 24 centymetrów. Minimum wynosiło 63 metry. O medale Maria będzie walczyć w piątek, już dziś od 13.15, trzy nasze młodziarki, Anita Włodarczyk, Malwina Koproń i Joanna Fiodorow. O 14.30 nasi siatkarze rozpoczynają z kolei ćwierćfinał przeciwko Francji, są faworytami i mają ochotę przełamać klątwę tego etapu rozgrywek, począwszy od 2008 roku, właśnie w ćwierćfinale odpadali z turnieju olimpijskiego. Przed nami najważniejszy mecz, który chcemy wygrać. Wszystkie siły rzucamy na ten mecz, musimy być skoncentrowani, skupieni, bo chcemy wreszcie ten ćwierćfinał wygrać. Mówił środkowy naszej kadry Mateusz Bieniek. Jeszcze Enoshima pod Tokio i olimpijski akwen na Pacyfiku. Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill były 15 w przedostatnim wyścigu fazy zasadniczej w żeglarskiej klasie 470, ale ciągle są wiceliderkami klasyfikacji generalnej. Poza olimpijskimi arenami Lechia w Gdańsku 1-0 pokonała Wisłę Płock w ostatnim meczu drugiej kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Tak po spotkaniu wypowiedział się trener gospodarzy Piotr Stokowiec. Jestem zadowolony z wyniku. Segmentów, które ja uważam, że potrafimy grać lepiej, to co trenujemy na treningach, mamy swój sposób takiego grania, trzeba po prostu trochę szybciej jeszcze operować piłką, przyspieszać tą grę i na pewno nad tym popracujemy. Po piłce jeszcze o żużlu. Falubas Zielona Góra 44-46 przegrał swego Unią Leszno w meczu 13 kolejki w PGE Ekstralidze i na Sportowo słyszymy się za godzinę. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej.

Pora na trójkę. Wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej, i będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Czesław śpiewa, to znaczy śpiewał, bo już skończył. 19 minut po godzinie 7. Program trzeci Polskiego Radia. W najbliższy weekend, w zasadzie to w piątek już zaczną się koncerty, a muzyczny weekend w Trójce zacznie się w czwartek. Dlatego, że to jest połowa wakacji, zatem muzycznie będziemy świętowali te wakacyjne połowinki i zabierzemy Państwa na dwa duże wydarzenia muzyczne. Jedno z nich to Festiwal Naturalnie Mazury, który się odbywa w Węgorzewie. Trwa od piątku do soboty. Jest to dwudniowy festiwal, na którym zobaczymy wielu wspaniałych artystów, takich jak na przykład Nocny Kochanek, zespół Kobranocka, to między innymi, bo będzie także 10 debiutantów znanych Państwu ze sceny, tutaj ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, z koncertów emitowanych na antenie radiowej Trójki. Specjalna scena debiutów na festiwalu w Węgorzewie również się pojawi. Tam takie zespoły jak na przykład The Suits czy Duch Delta. I na to wydarzenie mam dla Państwa podwójne zaproszenia. Dwa podwójne zaproszenia. Kto chciałby się tam udać, niechaj śmiało pisze maila na adres pora na trójkę, pisane cyfrą, czyli pora na trzy, @polskieradio.pl. Dwa takie podwójne zaproszenia mam i liczę na to, że za chwilę ich nie będę miał, tylko komuś z Państwa je wręczę. To Festiwal Naturalnie Mazury w Węgorzewie. W najbliższy piątek i w sobotę. Mamy jeszcze jedno wydarzenie muzyczne, o którym za moment. Najpierw czekam na przyszłych właścicieli podwójnych zaproszeń. 20 po siódmej. Bleachers, czyli wybielacze. Stop making this hurt w Trójce, 24 minuty po siódmej. Z radością spieszę donieść, że podwójne zaproszenia na festiwal Naturalnie Mazury w Węgorzewie na piątek i na sobotę otrzymuje pani Ksymena. To jest jedno podwójne zaproszenie, a drugie otrzymuje pan Marcin, który z podpisu wnioskuje, jest wielkim fanem zespołu Nocny Kochanek, dlatego że pan podpisał się nie zdrajca metalu. Jak wiemy, Nocny Kochanek ma w swojej twórczości sformułowania takie jak zdrajcy metalu. Tymczasem jeszcze pan Marcin w mailu zaznacza, że jest to prezent urodzinowy dla niego, zatem oczywiście wszystkiego najlepszego na 18 urodziny, panie Marcinie. Muzyczny weekend w Trójce, w najbliższy weekend, w najbliższy piątek, sobotę, to nie tylko festiwal Naturalnie Mazury w Węgorzewie, ale także ogromny koncert na plaży w Jastarni. Już w sobotę Jastarnia będzie miejscem spotkania najlepszych polskich artystów, którzy wykonają polskie wakacyjne hity wszechczasów na tej scenie. Ten koncert jest darmowy, o tym warto pamiętać. Można pójść i zobaczyć na własne oczy zespół Czerwone Gitary, Damiana Łukedże, Piersi, Kri i wiele innych. Będzie można zobaczyć, jak wygląda praca w Radiu od Kuchni. Tam będzie mobilne studio Trójki, nie tylko radiowej, bo i telewizyjnej Trójki, bo wszyscy z państwa, którzy tam nie dotrą, mogą wysłuchać koncertu na antenie radiowej Trójki na żywo w sobotę po godzinie 20 i na antenie programu Trzeciego Telewizji Polskiej będzie można zobaczyć transmisję z tego przedsięwzięcia. Zatem zapraszam państwa w swoim imieniu oraz programu Trzeciego Polskiego Radia na muzyczny weekend w Trójce. Już zaczniemy od czwartku, a koncerty w piątek i w sobotę. Kult Arachia teraz na antenie radiowej Trójki. 25 minut temu minęła siódma. 29 minut po godzinie 7. Chciałbym tutaj jeszcze dodać jedną informację do zaproszeń na Festiwal Naturalnie Mazury w Węgorzewie, dlatego że zwycięzcy, tutaj osoby, które otrzymały od programu Trzeciego Polskiego Radia te zaproszenia, to gratuluję serdecznie, ale wszystkim tym, którzy chcieliby takie zaproszenia otrzymać, przypominam, że proszę uważnie słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia dzisiaj przez cały dzień, bo takich zaproszeń mamy więcej. Zatem nic straconego, jeszcze po godzinie 9 kolejne będą na Państwa czekały, potem po 11 i po 15 cały czas mamy dla Państwa te zaproszenia na to wyjątkowe wydarzenie. Posłuchajmy teraz, co tam ciekawego wydarzyło się w świecie liczb, cyfr i arkuszy kalkulacyjnych. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Polska ma szansę być trzecią siłą w eksporcie sprzętu AGD, mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową Maciej Nałęcz, analityk Santander Bank Polska. Według raportu Santandera i Spotdata, polscy producenci sprzętu AGD są czwartą siłą eksportową na świecie. Wyprzedzają nas tylko Chiny, Niemcy i Meksyk. Do 15 września rząd zdecyduje o wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawce godzinowej w przyszłym roku. Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Minimalne wynagrodzenie ma wynieść 3000 zł, a minimalna stawka godzinowa 19 zł i 60 groszy. Rząd rozstrzyga ostatecznie sprawę przez rozporządzenie w sytuacji, gdy, tak jak w tym roku, nie udało się porozumieć stronom w Radzie Dialogu Społecznego. Ostatni raz rząd, związki zawodowe i pracodawcy porozumieli się w tej sprawie 11 lat temu. Na polskiej giełdzie praktycznie bez zmian. WIG20 osunął się w dół o 0,01%. Główny indeks warszawskiego parkietu w dół ciągnął CD Projekt. Dużo lepiej radziły sobie spółki małe i średnie. Przez większą część poniedziałkowej sesji akcje na Wall Street zyskiwały, ale w ostatniej godzinie handlu do głosu doszli sprzedający, którzy sprowadzili indeksy Dow Jones i S&P 500 pod kreskę. Nieznacznie zyskiwał tylko technologiczny Nasdaq. Waluty. O poranku euro kosztuje 4,56, frank szwajcarski 4,24, dolar amerykański 3,84, a funt brytyjski 5,34. Ekonomia wróci za godzinę. Dzisiaj za oknami deszczowo w sporej części kraju, albowiem w Trójmieście, Warmia i Mazury, ale także część Podlasia przykryta deszczowymi chmurami i tam temperatury od 19 do 22 stopni. Ta liczba 22 to jest coś, do czego powinniśmy się przyzwyczaić, bo w zasadzie w całym kraju na termometrach właśnie takie wartości się pojawią. Burzowo natomiast może być w Zielonej Górze, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie czy Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Teraz Give Life Back to Music. Daft Punk na zegarach 28 minut pozostało do godziny 8. O pewności siebie porozmawiamy za chwilę. Czym jest, jak się objawia i czy my jako naród jesteśmy pewni siebie? Przeprowadzono badania na ten temat i o ich wynikach za moment. Nasz numer telefonu bez zmian 2273. Zapraszam Państwa do dyskusji na temat pewności siebie. Czym ona się objawia? W jaki sposób możemy poznać po kimś, że jest pewny siebie, że wie co robi? Metodą Stanisława Grzesiuka. Po prostu iść pewnie przed siebie, nie oglądając się, to każdy będzie wiedział, że wiemy co robimy, nawet jak nie mamy pojęcia. Może to jest ta metoda. 2273. Give life back to music. Program trzeci Polskiego Radia, cały czas z Państwem. Pewność siebie. Podobno ponad 3/4 Polaków jest pewnych siebie, tak donoszą najnowsze wyniki badań grupy Mental Power. Czym ta pewność siebie jest dla nas? Odwagą, wiedzą? Oto przechodniów pytał Paweł Turski. Z jakimi wartościami się pani kojarzy pewność siebie? Jakimi cechami charakteru? Z mądrością, z rozwagą, z dobrem. Z asertywnością. I jakaś wiedza powinna być na pewno. Wiedza, oczytanie. Myślę, że to idzie po prostu w parze, że ogólnie jak ktoś jest specjalistą, to nie są zawsze tacy pewni siebie dzięki temu. To bardziej z wiekiem przychodziło. Myślę, że tego można się nauczyć na własnych błędach. A do czego nam się przydaje ta pewność siebie w życiu? Na pewno na egzaminach, na studia. Trzeba udawać, że wie się, o czym się mówi. Trzeba być pewnym siebie przed prowadzącymi. Pracy na pewno się przydaje, kiedy jest się pewnym tego, co się mówi, to nawet można sprzedać największą głupotę. Na pewno jest łatwiej, tylko ta pewność siebie musi być taka umiarkowana też, żeby nie przekroczyć jakiegoś punktu granicznego, gdzie już to jest po prostu przesadą i robimy głupoty. Bardzo mi się podoba, że można sprzedać wszystko komuś, jeśli jest się pewnym siebie. Ja pamiętam, jak na maturze z języka polskiego miałem książkę Granice Zofii Naukowskiej i o niej wiedziałem, natomiast, znaczy wiedziałem oczywiście, o co chodzi, natomiast wtedy jeszcze nie miałem okazji zapoznać się z lekturą. Mimo to opowiadałem na maturze tak szybko, żeby nikt się nie zorientował, że nie wiem, o czym mówię, ale mówiłem szybko, żeby nikt nie zapytał mnie o imiona bohaterów. I to się udało. Wyglądało, jakbym wiedział, o czym mówię, a nie wiedziałem. Także może rzeczywiście jest to metoda. Czym według naukowców jest pewność siebie? O tym za moment na antenie Trójki, dlatego że zapytał o to Paweł Turski fachowców. Natomiast czym dla nas i naszym zdaniem, jak się objawia pewność siebie? 2 2 7 3 zapraszam do dyskusji. Close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost? Program Trzeci Polskiego Radia i godzina 7.40. Z danych raportu wynika, że mężczyźni częściej niż kobiety znają swoją wartość. Chodzi o raport dotyczący pewności siebie, zrobiony i przygotowany przez grupę Mental Power. Mężczyźni częściej niż kobiety znają swoją wartość wedle tego raportu, wierzą we własne możliwości i są też bardziej wytrwali w dążeniu do celu. Kobiety natomiast częściej znają swoje słabe strony i dbają o swoje zdrowie, czerpiąc satysfakcję z nauki. O tym, a także o wyrabianiu w sobie pewności siebie w materiale Pawła Turskiego. Okazało się, że odwaga i spokój to były najczęściej pojawiające się odpowiedzi w kontekście pewności siebie. Jakub Bączek, trener motywacyjny, współautor badań Mental Power. I prawie 60% Polaków kojarzy tą pewność siebie albo z odwagą, albo ze spokojem, lub też jednocześnie i z odwagą i spokojem. I są to takie cechy chyba pożądane w tych czasach. Na pewno trzeba odwagi, żeby umówić się na randkę, na pewno trzeba odwagi, żeby gdzieś tam z szefem porozmawiać o podwyżce, a spokój z kolei kontrskutecznie, on jest taki wyciszający. Ten właśnie ciekawy konglomerat składa się na pewność siebie i co ciekawe, wcale nie jest tak źle wśród Polaków, jeśli chodzi o tą cechę. Okazuje się, przynajmniej w deklaracjach, że naprawdę jesteśmy pewni siebie. Daniel Janik, trener mentalny, współautor badań Mental Power. Najmłodsza część osób, które wzięły udział w naszym badaniu, że mają między 18 a 24 lata, mieli wyzwania w tym, żeby czuć się dobrze z nowymi osobami. Połowa miała wyzwania, żeby czuć się dobrze z nowymi osobami i również mieli, chociaż to jest akurat myślę, że naturalne, bo dopiero tak naprawdę wchodzą w dorosły wiek i uczą się siebie, ale mieli najniższe wyniki, jeśli chodzi o samoświadomość. Mamy trochę wyzwanie z relacjami, ale tak sobie wyobrażam, że jak ktoś na przykład jedzie na długą podróż pociągiem, to prawdopodobnie w naszym społeczeństwie rzadziej zagadniemy do tej drugiej osoby, niż to było 10, 20 czy 50 lat temu. Taka hipoteza robocza wynikająca z psychologii, głównie tej zagranicznej, głównie amerykańskiej, jest taka, że to jest związek i genów, i wychowania, ale oczywiście też składa się na to kultura, ramy językowe, w których jesteśmy, to w jaki sposób też media na nas wpływają, to w jaki sposób nasze otoczenie, nasze grupy rówieśnicze wskazują na takie cechy jak odwaga czy spokój. I generalnie nasze badania wykazały, że 12% to są osoby, które pewne siebie na pewno nie są. Niewiele, optymistycznie, ale patrząc na to, że była to grupa reprezentatywna, to jest około 4 miliony Polaków. Pewność siebie i poczucie własnej wartości idą w jednym kierunku, więc nad tym warto pracować. W pierwszej kolejności warto zacząć od budowania samoświadomości, czyli tego, co tak naprawdę ja chcę, co jest dla mnie ważne. I równolegle do tego również skupianie się na mocnych stronach, na tym, co jest we mnie pozytywne. Im bardziej mamy świadomość tego, tym większa szansa, że sobie poradzimy w jakiejś sytuacji. Plus badania jeszcze wskazały, że posiadanie hobby, dobre relacje z rodziną i z przyjaciółmi i właśnie samoświadomość i wad, i zalet to są cechy wspierające. Oczywiście wady można krok po kroku likwidować i wtedy nasza pewność siebie będzie rosła. Czym pewność siebie jest dla nas? Zapraszam do dyskusji. 2 2 7 3. Za chwilę jeszcze parę słów na ten temat padnie na antenie trójki. 17 minut do 8. Crazy, utwór wykonywany przez Sila. No, nie tym razem. Tutaj wykonanie metalowego niemieckiego zespołu Iron Savior. Posłuchajmy. What?